ठंडी किरण है सुबह की, पहले ही बूंद तू शबनम की, तू पहला गीत बहारों का और पहले हंसी है मौसम की। जागी रातों में एक अनदेखा अनजाना सा अरमान सजाए आँखों में। चुप चुप चुप चुप चुप चुप चुप चुप डोला करती है, कुछ पीना बोला करती, चाहे कितना छिपा तो बोली तेरी अखियाँ सब कुछ कहती है। बसा खुद तुझको ही ना उसका पता, एक दिन वो सामने आएगा तुझे तुझसे चुरा ले जाएगा। उस दिन तेरा चंदा निकलेगा, उस दिन तेरा बदरी छाएगी, बस एक तू ही तू ना होगी, तू पिया के रंग रंग जाएगी, तू पिया के रंग रंग जाएगी।